Tylko 9 zł za kilogram fileta z piersi kurczaka i 9 zł za kilogram kurczaka z wolnego wybiegu. Wystarczy zrobić zakupy za minimum 99 zł. Super ceny na mięsa w Biedronce. Oferta tylko do środy. Produkty wyłączone z promocji w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Minęła 19, popołudniowa audycja Zapraszam do Trójki. Czas na serwis, który przygotowali i przedstawią Państwu Małgorzata Mylborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Czechy i Słowacja nie poprą kandydatury Jacka Sariusz-Wolskiego na szefa Rady Europejskiej. Są za przedłużeniem mandatu Donalda Tuska. Jest nowy dekret prezydenta Trumpa w sprawie imigrantów, nie obejmuje obywateli Iraku. Dwie osoby zostały zatrzymane w związku z aferą w krakowskim biznesparku. Jutro kandydat polskiego rządu na stanowisko szefa Rady Europejskiej Jacek Sariusz-Wolski zostanie wykluczony z grupy chadeków w Europarlamencie. O tym nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio. Kandydatem chadeków na to stanowisko pozostaje Donald Tusk. Dziś Sariusz-Wolski został wyrzucony z Europejskiej Partii Ludowej. Rząd w Warszawie stawia właśnie na niego, powtórzył dziś rzecznik rządu Rafał Bochenek i zabiega w Unii o poparcie dla Sariusz-Wolskiego. Rozmowy prowadzi szef MSZ-u. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski jest w Brukseli od wczoraj. Wieczorem na kolacji z szefami dyplomacji z krajów Grupy Wyszehradzkiej i Beneluxu przedstawił kandydaturę Jacka Sariusz-Wolskiego. Ta sprawa została przyjęta do wiadomości, nie była kwestionowana. Jest to oczywiste, że jest to kandydat Polski, musi być brany pod uwagę jako kandydat Polski. Minister Waszczykowski był dziś pytany, który kraj poparł już polskiego kandydata. Nie wiem, nie kolekcjonujemy tego. Interesuje mnie to, że jest to nasz kandydat, jest jedynym kandydatem polskim w tej chwili w grze o stanowisko szefa Rady Europejskiej. O tym, kto zostanie szefem Rady Europejskiej, mają zdecydować przywódcy 28 krajów na rozpoczynającym się w czwartek unijnym szczycie w Brukseli. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wiemy, że poparcie Jacka Sariusz-Wolskiego wykluczyli m.in. szefowie dyplomacji Czech i Słowacji. Jestem przekonany, że Donald Tusk był przewodniczącym Rady Europejskiej, który rozumie potrzeby i interesy Europy Środkowej i Wschodniej. To był dobry wybór. Rozumiał problemy, które się pojawiały. Należy przedłużyć mandat Donaldowi Tuskowi. Trzeba przedłużyć ten mandat Donaldu Tuskowi. Mówił czeski minister spraw zagranicznych Lubomir Zaoralek. Podobnie wypowiadał się minister ze Słowacji. Obaj uważają, że Jacek Sariusz-Wolski nie ma szans na objęcie stanowiska szefa Rady i w tej sytuacji może pojawić się trzeci kandydat spoza Europy Środkowo-Wschodniej. Jest nowy amerykański dekret dotyczący imigracji do USA. Ogłosił go prezydent Donald Trump, a na liście z zakazem wstępu do Stanów Zjednoczonych są obywatele 6 krajów muzułmańskich. Nie ma już Iraku. Jan Pachlowski. Zakaz wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych obowiązywać będzie wobec podróżnych z Syrii, Iranu, Libii, Somalii, Sudanu i Jemenu. Osoby pochodzące z tych krajów, będące w posiadaniu zielonej karty, zwolnione są z nowych rozporządzeń. Irak został wykluczony z tej listy ze względu na ścisłą współpracę z USA w sprawie lustracji swoich obywateli starających się o amerykańskie wizy. Administracja Donalda Trumpa podkreśla, że rozporządzenia te mają przede wszystkim na celu wzmocnić bezpieczeństwo kraju. Nie są one powodowane pobudkami religijnymi uderzającymi w muzułmanów. Nowe przepisy wejdą w życie 16 marca. Wizy, które zostaną przyznane przed tym dniem, nie tracą swojej ważności. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. I wracamy do kraju. Dwie osoby zatrzymała prokuratura w związku z aferą w Kraków Business Park. To były prezes spółki Adam Eś oraz jego żona Alicja G.Eś. Od listopada w sądzie toczy się proces w sprawie grupy przestępczej, którą według prokuratury prowadził Adam Eś. Zdaniem śledczych wyłudzenia z Kraków Business Park mogły przekroczyć nawet 100 milionów złotych. Paweł Pawlica. Prokuratura twierdzi, że mimo procesu grupa przestępcza, której miał przewodzić Adam Eś, działała. Małżeństwo miało zaciągać niekorzystne pożyczki na udziały w spółkach, córkach KBP, a także zawierać umowy ze wsteczną datą, mówi prokurator Piotr Krupiński. Zarzucono Adamowi Eś fałszowanie dokumentów oraz usiłowanie wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w toku prowadzonego przeciwko niemu postępowania, jak też udaremnienia egzekucji poprzez celowe wyzbywanie się posiadanych składników majątkowych. Zdaniem śledczych przez kilka lat z Kraków Business Park transferowano pieniądze do spółek, słupów i prywatnych osób powiązanych z większościowym właścicielem Adamem Eś. Według opinii biegłych ze spółki w ten sposób zniknęło ponad 100 milionów złotych. Prokuraturę poinformowali mniejszościowi udziałowcy mieszkający w Stanach Zjednoczonych, którzy chcieli odzyskać zainwestowane pieniądze. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Trzej mężczyźni podejrzani o włamanie się i splądrowanie plebanii parafii w Ciężkowicach i Ochotnicy Górnej w Małopolsce już za kratami. Wytropiła ich kielecka policja, informuje prokurator rejonowy w Tarnowie Marcin Stępień. Zatrzymanie nastąpiło po wcześniejszej obserwacji, kiedy sprawcy przemieszczali się w kierunku Kielc, skąd pochodzą. Wiele wskazuje na to, że te dwa włamania to nie jest ich cały dorobek, jeżeli chodzi o plebanię, bowiem już aktualnie mamy informację, że doszło również do innych tego typu zdarzeń w okolicach południowej Małopolski. Złodzieje kradli pieniądze, telefony komórkowe, laptopy oraz inne przedmioty. Straty wyceniono w sumie na ponad 20 tysięcy złotych. Sprawcy mają od 26 do 36 lat. Już wcześniej byli karani. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Teraz człowiek, który namawia Państwa do biegania. Wczoraj mieliśmy tego najlepsze efekty. Kilkoro pobiegło znakomicie. Fenomenalnie nawet. Prawda? Dumny jesteś. Troszkę bardzo. Się czujesz taki mały tata. No, ale bardzo mały. Ale należą ci się też małe gratulacje. No to co, zaczynamy. I na początek Szczecin i rozpoczynająca się właśnie druga połowa meczu Pogoni z Wisłą Płock. Po pierwsze 1-0 prowadzą goście z Płocka. Tuż przed końcem pierwszej części spotkania w sporym zamieszaniu piłkę do bramki wepchnął z bliska Przemysław Szymiński. To ostatni mecz 24. kolejki w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. Przed nami ciekawy w Premier League. W derbach Londynu West Ham zagra z liderem Chelsea. To od 21. Od rana porządki w Leverkusen zaprowadza Tajfun Korkut, to precyzujmy. Tak nazywa się nowy trener Bayeru, który zastąpił właśnie Rogera Schmidta, zdymisjonowanego po porażce aptekarzy w sobotę 2-6 z Borussią Dortmund. Na zachód od Leverkusen w kolarskim wyścigu Paryż-Nicea drugi etap wygrał Włoch Sonny Colbrelli. Liderem pozostał Francuz Arnaud Demar. Kończymy smutną informacją. Zmarł Marek Ostrowski, były piłkarz reprezentacji Polski, kojarzony głównie z występami w Pogoni Szczecin. Wystąpił na Mistrzostwach Świata w Meksyku w 1986 roku, miał 57 lat. Kolejny serwis sportowy po 21. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Krzysztof Łoniewski, skromny, bardzo dziękuję. Teraz informacje o pogodzie, które nie napawają optymizmem, ale proszę się tego trzymać, że jeszcze na razie kalendarzowo to zima i tutaj nie ma co oszukiwać się. Do końca dnia będzie pochmurno, wieczorem i w nocy na południu deszcz, a w centrum i na północy deszcz ze śniegiem. Od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 1 w centrum i 3-4 powyżej zera na południu. Jutro chmury i rozpogodzenia na zmianę, na południu przelotne opady deszczu, w centrum i na północy deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Nad morzem będzie silnie wiało. Opony może jeszcze chwilowo proszę zostawić w spokoju, no bo na drogach może być ślisko. W Koszalinie stopni 2, w Gdańsku 3, w Augustowie, Warszawie, Bydgoszczy i Szczecinie 4, w Poznaniu 5, a we Wrocławiu 8. Katowice tu stopni 9, a w Krakowie i Rzeszowie dwucyfrówka, a więc ta wiosna tak wcale daleko sobie nie poszła. I taka pogoda utrzyma się prawie do końca tygodnia. Nie chcę nic Państwu obiecywać, bo z pogodą to wiadomo jak bywa, ale może kolejny weekend znów będzie ciepły. Trójka. Program trzeci. 8 minut po godzinie 19. Dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. My, czyli Agnieszka Stępień, Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia jutro o 16. Zapraszamy do reklamy. Pst, panowie, pamiętacie o Dniu Kobiet, prawda? Oczywiście, że pamiętacie. No to pamiętajcie też o kwiatach. Bo w Lidlu od jutra piękny bukiet 13 róż po 35 cm każda kosztuje tylko 8,99. A bukiet 7 tulipanów jedynie 5,99. Przypominam, panowie, 13 róż po 8,99, a 7 tulipanów po 5,99. No, tylko pamiętajcie, bo one nie zapomną. Lidl. Co tydzień coś nowego. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Stowarzyszenie Integracji z Artystami Niepełnosprawnymi Domy Muzyki zapraszają na niezwykły koncert charytatywny na rzecz dokończenia budowy Integracyjnego Domu Pracy Twórczej. Stanisław Sojka i Buba Badzi Kujate. Action Direct Tales. Już 11 marca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety cegiełki dostępne na sklep polskieradio.pl. Odkryj kobiecy świat w Empiku. Tylko teraz wyjątkowa oferta. 150 wybranych tytułów książkowych, aż 25% taniej. A dodatkowo światowy bestseller Hygge, duńska sztuka szczęścia, za jedyne 19,99. Empik. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aksamit. We'll be right back. find a way to write a note. Couldn't get your shower to work. I sort of wish that it was raining so that I could pull the hood up on my coat. I'm always happy to be leaving. Could be the company I'm keeping. Like when you're looking for your shares, rifling through your pockets, and you find them on your face. Ooh, I can't escape it. Abnormal behavior, uncontrollably vapor, and on about something done. Soon I'll switch it on at all. Didn't mean to hold you so close, but you know how it goes. I sort of wish that it was sunset. I kinda wish that it was New Year's Day on a vacant street. I cast a long ass shadow, like when you're looking for your shit. To jest piosenka, którą mam ochotę rozpoczynać wszystkie moje audycje, póki nie ukaże się jej debiutancka płyta, a ukaże się 7 kwietnia. Dzisiejszy aksamit rozpoczyna debiutantka sezonu Alexandra Xavier piosenką Shades. Będzie jeszcze czas dziś w audycji, by opowiedzieć o jej debiutanckiej płycie Belladonna of Sadness, płycie, którą mam wielką przyjemność i zaszczyt już znać. Na tę opowieść zapraszam w drugiej godzinie aksamitu. A dziś cała audycja wypełniona muzyką. Ja wiem, że to jest najbanalniejsza zapowiedź audycji muzycznej, jaką można stworzyć, ale aksamit lubi być blisko zdarzeń i lubi wpuścić się w jakieś szalone tempo rzeczy. I dziś aksamit postanowił docenić to, że nigdzie się nie spieszy. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek, zapraszamy do 21. At six. Comedy of man starts like this. Our brains are way too big for our motherships. And so nature, she devised this alternative. We emerge half-formed and hope whoever greets us on the other end is kind enough

just random matter suspended in the dark. I hate to say it, but each other's all we've got. Dzisiaj już nie słuchamy tej piosenki jako singla. Dzisiaj słuchamy jej jako początku płyty. Pure Comedy. Tak rozpoczyna się nowy album Father John Misty, nagraniem tytułowym. Ta płyta ukaże się też 7 kwietnia, ale tak jak powiedziałam, dzisiaj już słuchamy przedpremierowo tej płyty, więc nie zatrzymujemy jej. Betting Taylor Swift. Every night inside the Oculus Rift, after Mr. and the Mrs. finished dinner and the dishes. And now the feature's definition is so much higher than it was last year. It's like the images have all become real. Someone's living my life for me out in the plugged into our hopes, skin and bones, a frozen smile on every face, as the stories replay, this must have been a wonderful place. Nie zatrzymaliśmy płyty. Tak ta płyta gra. Pure Comedy, nowy album Father John Misty ukazuje się 7 kwietnia. Żałuję, że na razie tyle, jeśli chodzi o ujawnianie tajemnic. Pod numerem 3 jest bowiem moja ulubiona piosenka obok finałowej z tej płyty. Płyty, o której myślę, że przyjdzie taki tydzień, kiedy będziecie prosić mnie w myślach, bym już przestała o niej mówić i opowiadać, bo... ponieważ znam już ją, jestem nią po prostu zachwycona. A ten weekend, kiedy Father John Misty w amerykańskim Saturday Night Live wykonał te piosenki na żywo, tylko utwierdził mnie w przekonaniu, że czeka nas już za kilka tygodni coś naprawdę wyjątkowego. 75 minut muzyki, długie, często ponad kilkunastominutowe utwory. Zresztą dzisiaj w Aksamicie przekonamy się, jak wiele dobrego jest na płytach z długimi utworami. Piosenki niełatwe z pewnością, zresztą nawet nie wiem, czy to piosenki, dalekie od euforycznej natury jego drugiej płyty I Love You Honey Bear. Właściwie każda z jego trzech solowych płyt jest inna. Ta pierwsza to dzieje i losy młodego człowieka, któremu wolno wszystko i z tej wolności z pewnością korzysta. Płyta numer dwa to płyta, kiedy poznał miłość życia i żyli długo i szczęśliwie. A płyta numer trzy, ta, która się za chwilę ukazuje, to płyta, o której mówi, że nosił ją w sobie całe życie. To nie jest płyta ani euforyczna, ani miłosna, ani hedonistyczna. To jest płyta pomieszana, poplątana. Kogoś, kto bardzo świadomie, niezwykle błyskotliwie i często ironicznie żyje w nowych czasach, w dzisiejszych czasach i nie boi się o tym mówić. Fascynujący album Pure Comedy. Nowy album Father John Misty. Dziś w Aksamicie sporo nowej muzyki. Ogromnie mnie cieszy, że ta kolejna ma znaczek Made in Poland. Rzeczpospolita w nowym wcieleniu z wokalistkami. Tutaj w utworze Combination gościnnie Paulina Przybysz. Nie podałam jeszcze adresów kontaktowych, nie żeby były potrzebne, ponieważ już odczytuję, jaką to jestem szczęściarą, że mam przedpremierowo wyczekane płyty. Oczywiście. aksamit@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku. A teraz zabieram was do pięknego miejsca. Jeszcze coś dopowiem, podpowiem. Do hotelu. At number 56, 7, 8, 9, it doesn't matter. Of a well-known secret street. First once, then three more knocks. You let inside. Alone, and sometimes even not alone. A maid without saying a word walks in front of you. With stairs, endless hallways. Too far gone, unrecognizable. frightened of the message light on the phone, on the bedside table. Where is Gilligan's Island? Where do germs come from? Don't open the curtains. I'm allergic to sun. Room 29. I heard them say, is the only place to stay. Room 29 is where I'll face myself alone. A comfortable venue for a nervous breakdown. A front row seat for a psychic shakedown. I just had to laugh, got so screwed up. Is there anything sadder than a hotel room that hasn't been fucked in? I'd like to get a piece of that, but I need an introduction. I read an actress used to party in this place and do drugs off the piano. If I lick, will it still taste? A lifetime of spectating leaves you impotent. Unable to join in without a frame of reference, watching the playback after the event. Room 29, I heard them say, is the only place to stay. Room 29 is where I'll face myself alone. Holly has never grown here, though someone once tried, but it died almost immediately. The climate was too dry. Yeah, this whole place is built on a lie, but what a lie. The kind of lie that has the entire Western world agog, because no one ever got turned on by the whole Earth catalogue. Unhealthy, unfair, and extremely entertaining. Room 29 is where I'll face myself alone. Czy to jest głos, który trzeba przedstawiać? Chyba nie w tej audycji. Zresztą zaśpiewał na finał pierwszego wydania Aksamitu. Jarvis Cocker wspólnie z Chili Gonzalezem wydają wkrótce album. Płytę, którą nagrywali w Paryżu, ale płytę, która została poczęta w myślach autora wszystkich tekstów w Los Angeles, w jednym z najsłynniejszych, a może najsłynniejszym obok może Chelsea Hotel w Nowym Jorku, rock'n'rollowym hotelu świata. Jest taki zamek w słonecznym Los Angeles, w którym zawsze króluje ciemność wszystkich ludzkich grzeszków i nadzwyczajnych zupełnie aktywności. Powstało na temat tego hotelu tak wiele piosenek, filmów i właściwie można byłoby stworzyć niejedną audycję, która byłaby właśnie mapą inspiracji tego jednego miejsca, tych kilkudziesięciu pomieszczeń, które skrywają swoje tajemnice. Tak jak ten pokój numer 29, w którym kiedyś zatrzymał się Jarvis Cocker i postanowił, że czas napisać historię. Jest coś takiego w hotelach. Ja tak mam, wiem, że sporo osób właśnie tak ma, że kiedy w nich przebywamy, zastanawiamy się, co kryją w sobie te ściany, te przedmioty, co tu się działo przed nami, co tu się zdarzy po nas. A to jest hotel, który niczego nie ukrywa, chociaż zarazem wszystko, co najpoważniejsze, wciąż pozostaje tam tajemnicą. Nawiasem mówiąc, na temat dokumentów, jakie muszą podpisać pracownicy tego hotelu, krążą w środowisku legendy, ponieważ pierwszą rzeczą, jaka jest wymagana od wszystkich pracowników, bez względu na to, czym się tam zajmują, jest oczywiście dyskrecja. No one knows me like the piano in my mother's home.

złego zawsze kusi, lecz zawsze korci złego. Wieczorem w soboty od nadmiaru wina oddalam się powoli i zapominam. Zapominam. Thank you. siedmiu dni tygodnia aksamit wybrał sobotę. Do 20:00 jeszcze jedna nowość, finał nowego albumu Lori Melling. The late September where we passed them on the midnight embers, but it's gone like a half-remembered dream. Left north of where we met, thinking better of going west. Yeah, we lost each other in a river stream. I thought I'd come and find you there, waiting till you lost your hair and got your place out in the woods. You're not afraid of trees or bears, tendencies to wanna hurt you, girl. The only thing I learned in a year, why I didn't smile once, not really. It's nothing matters more than love, no, nothing, no, not nothing, no, not nearly. We've not got love. I zamknęła drzwi, bo to finał płyty Semper Femina, nowy album Lori Melling. Do 20:00 w aksamicie Agnieszka Obszańska. Zajmiemy się zjawiskiem, które powoli odchodzi do lamusa, ale łączy historię, tę prywatną, osobistą, z rejestrowaniem jej na zdjęciach i rodzinnymi albumami fotograficznymi. Teren. Kultura. W domu spotkań z historią w Warszawie przyjrzymy się i przysłuchamy osobistym historiom. To na wystawie Album rodzinny Spojrzenia. Fotografie z archiwum historii mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka Karta. A z nami już kuratorki wystawy Agnieszka Pajączkowska i Monika Szewczyk-Witek. I od czego zaczęła się cała ta historia? Cała historia albumu rodzinnego, czy właściwie albumów rodzinnych, które stanowią część archiwum historii mówionej Domu Spotkań z Historią, ma swoją konkretną znowu historię i zdjęcia z albumów rodzinnych były zbierane przy okazji nagrywania relacji do archiwum historii mówionej. Innymi słowy, zespół AHM-u, Domu Spotkań z Historią, Ośrodka Karta, spotyka się z różnymi osobami, których relacje dotyczące historii konkretnego miasta, czasem Polski, czasem Europy, czasem świata, nagrywa i jako czasem dodatek, a czasem coś w pierwszym planie, są też skanowane czy zbierane fotografie. Te fotografie, czyli zbiór, na którym my pracowałyśmy, to było 30 tysięcy zdjęć. To są fotografie, które właściwie były wykonywane od połowy XIX wieku aż do końca XX wieku. Czyli zbiór ogromny, bardzo zróżnicowany, jeśli chodzi o techniki, tematykę, ale to, co to spaja, wszystko to zdjęcia, które są zdjęciami rodzinnymi po prostu. To jest świat jakoś przed nami ukryty, a jednocześnie bardzo większości z nas bliski, w tym sensie, że większość z nas ma jakieś rodzinne fotografie, jakieś domowe archiwa, zdjęcia odziedziczone po dziadkach, rodzicach, czy po prostu fotografie z własnego dzieciństwa. Czyli większości z nas znane jest takie uczucia różne, które towarzyszą oglądaniu swoich własnych zdjęć z przeszłości, czy zdjęć swojej rodziny. Ale też ciekawość i różnego rodzaju emocje towarzyszą oglądaniu zdjęć nieznajomych ludzi. To znaczy myślę tutaj o takiej przyjemności szperacza i kolekcjonera, który przegląda fotografie, czy archiwalne, czy na targach staroci. Dom Spotkań z Historią ma, wedle naszej przynajmniej wiedzy, taki zbiór, który jest w tym sensie unikalny, że jest naprawdę olbrzymi. To jest 30 tysięcy zeskanowanych zdjęć, to nie są fizyczne przedmioty, ponieważ one zostały u osób, dla których są bezcennym skarbem, bezcenną pamiątką. To, co nas interesuje w tej fotografii, to jest z jednej strony to, że ona swoją wizualnością pokrywa ten bardzo długi okres czasu, o którym mówiła Monika, ale także interesuje nas to, czym ta fotografia jest, bo wiemy, czym jest fotografia. Fotografia artystyczna, którą oglądamy w galeriach sztuki, fotografia prasowa czy dokumentalna, którą oglądamy w prasie, a to jest taki rodzaj fotografii, z którym być może jesteśmy najbardziej jakoś związani, ale jednocześnie mało wiemy o historii tej fotografii, rzemieślniczej, domowej, prywatnej, o tym, jak zmieniały się jej estetyki, techniki, sposoby wykonywania, ale także jaki jest jej status współcześnie, czy ona jest właśnie bardziej źródłem do badań historycznych, czy obrazem, który jest artystyczny, czy bardzo takim silnie emocjonującym obrazem właśnie zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Przypomnę, album rodzinny Spojrzenia w Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy.